Os venres na Radio Municipal do Porriño gústanos planear a nosa fin de semana. Gústanos ir por Galicia adiante, como indica o nome deste espazo. Queremos ofrecervos unha ruta para descubrir recunchos de Galicia e para isto estamos unha servidora, Tania Alonso, e a nosa colaboradora habitual, Miriam Vázquez. Bos días, Miriam. Bos días, Tania. Hai que aproveitar que neste mes de setembro o tempo acompaña para descubrir Galicia. Nas anteriores emisións percorremos o Val da Louriña e as Fragas do Eume. A onde nos imos hoxe? Xa nos adiantabas outro día que nos íamos quedar pola zona do Baixo Miño. Sí, volvemos ao sur de Pontevedra. Concretamente, imos visitar o Concello de Tomiño. Tomiño, boa elección, xa que ten espazos naturais de verdadeiro interese. Para situarnos, como sempre, antes de nadiña, como podemos chegar a Tomiño? Pois unha opción é ir pola autovía Vigo-Porriño A52, que continúa ata Tui coa denominación A55. O remate da autovía, antes de entrar en Portugal, colleremos a saída o Rosal a Guarda e continuaremos pola estrada PO552 que percorre este concello. E para seguir situándonos, uns datos xerais sobre o concello que, por extensión, é o maior da comarca do Baixo Miño, 15 parroquias que abrangue. 15, nin máis nin menos. E ademais, por esta vila discorre a zona do Miño, incluído dentro da rede Natura 2000, e outros afluentes como o Cereixo, o Furnia ou o Tollo. Estes ríos forman vales, pero tamén hai montaña en Tomiño, xa que está enmarcado entre as serras do Argallo e o macizo do Galiñeiro. Destacan tres lugares de os cales se pode gozar dunhas fermosas vistas. Son o Niño do Corvo, a Pedrada ou o Monte Tetón. Despois de abrir boca con estes datos, imos afondar neles en moitos outros aspectos. Por onde empezamos, Miriam? Comezamos coa zona do Miño, que acolle un ecosistema moi rico e diverso. Por iso, desde o ano 2004, está, como dixen antes, dentro da Rede de Espazos Naturais Protexidos da Unión Europea, Rede Natura 2000, e o Esteiro do Miño está catalogado como CEPA, é dicir, Zona Especial de Protección para as Aves. E falando dese estuario que forma o Miño desembocar no mar, que é refuxio de aves, como acabas de dicir, trátase dun espazo rico en biodiversidade que todo o Miño comparte con Portugal, en o que colaboran ambas rexións na súa protección. E no seu camiño cara ao mar, o río discorre lento, en el fórmanse numerosas pequenas illas, bancos de area e marismas que adoitan estar cubertas de auga durante o inverno, debido ás mareas e enchentes. Nesta zona destaca a frondosidade da vexetación. Estas illas teñen nomes, por exemplo, está a da Bacariza, visible dende a Ponte Internacional da Amizade, que une a parroquia tomiñesa de Goián coa cidade portuguesa de Vilanova de Cerveira. En algunhas, incluso, debido á grande cantidade de vexetación que albergan, serven para o pastoreo de animais en semiliberdade. En as ribeiras do Miño tamén hai sitio para as playas pluviais, algunhas delas aptas para o baño, como a de Goián, que conta ademais cun espazo de recreo, ou a de Carregal. Outras son máis usadas por pescadores, como a de Forcadela. Esas aves, o que me gustan a min os animaliños. Contame, Miriam, que nos podemos atopar nestas ribeiras do Miño? Pois principalmente aves, como dixemos antes, pero tamén peixes continentais autóctonos e varias especies ameazadas, como o salmón e a forma migratoria da troita, a anguía ou a lamprea. Tamén hai numerosos réptiles e anfibios. Destaca a presenza do sapo de esporóns, as tres especies de tritóns propias de Galicia e a tartaruga leprosa, que probablemente mantenga aquí a súa única... Pepe, Miriam, para. Tartaruga leprosa, explícame iso, por favor. Pois trátase dunha galápago autóctona da Península Ibérica que vive en masas de auga doce como ríos ou pantanos. Sí, bueno, iso que dís está moi ben, pero o que a mí me interesa é saber por que a probe tartaruga se chama leprosa. Pois é porque estas tartarugas adoitan ter un aspecto moi desgastado e sucio. Incluso as hai que teñen manchas laranxas nas patas que parecen úlceras. Vale, dúbida resolta, grazas, podes proseguir. Nada, pois dicía que entre as especies que podemos atopar nas beiras do Miño tamén están o corvo mariño grande ou a águia pescadora. Pero non só do Miño vive Tomiño, toma pareado, porque lle sobra agua a este concello. Outro río emblemático do que falamos antes é o Cereixo, que nace no alto da Serra da Groba e percorre toda a vila ata desembocar no Miño. As súas marxes atópanse colonizadas por amieiros, salgueiros, loureiros e demais especies propias da ribeira. Numerosos mamíferos nocturnos aproveitan o curso do río para a procura de alimento. O río ten construídas ao longo do seu curso diversas presas pequenas que noutro tempo serviron para desviar parte das augas a vellos muiños hidráulicos a través de canles. Un exemplo atopámolo no barrio da Pedra, onde a unión do Cereixo con outro pequeno regato foi aproveitada para a construción dunha pequena presa con canles de auga que van ata diversos muiños fariñeiros, hoxe en desuso. No lugar atopamos unha extensa área recreativa con tupidas árbores. E seguindo co ríos, outro que non se queda atrás é o Furnia. Teño ademais unha ruta que propoñer. Colle de papel e lápis para saber como chegar. Dende a estrada Po 552, collemos o desvío xunto ao cemiterio de Amorín, pasando o cartel indicador que di Aula Aberta da Natureza Río Furnia. E seguimos polo camiño de terra, deixando a dereito o campo de fútbol a tabeiro do río. Veremos sobre a esquerda os primeiros paneis explicativos da ruta e aquí comeza o percorrido da senda natural, senda que se puso en marcha no 2010 e que está pensada como zona de lecer e de aprendizaxe sobre o contorno natural, sobre todo no referente ás árbores. Ten unha extensión de pouco máis de 1,5 km, polo que se estima dunha duración aproximada dunha hora. E agora tiramos ao monte, concretamente subimos a Serra de Argallo. Esta formación montañosa domina todo o val de Tomiño e delimita as súas marxes cos concellos do Rosal e Oia. Destaca o seu valor paisaxístico e as súas vistas. Un dos principais enclaves é o Niño do Corvo, a máis de 300 metros de altitude, cunha fermosa panorámica a dúas bandas. Por un lado, a extensa chaira tomiñesa e a desembocadura do Miño, e por outro, o val do Rosal. Pero para a zona de monte de interese está o Monte Tetón, na parroquia de Tebra, e lindado con Gondomar. Aquí está situado un dos conxuntos de arte rupestre máis importantes do sur de Europa, con preto de 200 gravados en rochas da época da Idade de Bronce. É verdade, de feito, o Concello de Tomiño, xuntamente coa Comunidade de Montes de Santa María de Tebra, traballaron no acondicionamento e sinalización deste xacemento. Creouse deste xeito un espazo natural e lúdico no que se integra un parque forestal, dous miradoiros e un sendeiro cultural. Estás a falar da zona moi coñecida como Ecoparque Arqueolóxico Monte Tetón. E que podemos observar neses petroglifos que forman parte deste espazo? Antes de nada, explicar para os que non o saiban que os petroglifos son gravados da época prehistórica feitos sobre pedras ao aire libre. O repertorio do Monte Tetón abrangue todo tipo de motivos como cazoletas, formas cuadrangulares, figuras humanas e animais, pero o que máis chama atención é a impresionante combinación de círculos concéntricos. Están as representacións máis grandes de Europa atopadas ata o momento, por exemplo, o petroglifo de Real Seco, que presenta unha impresionante formación de anéis de 350 cm de diámetro máximo, pero na actualidade perdeuse parte do debuxo e as condicións de visibilidade non son moi boas. Outro exemplo que se aprecia mellor é o petroglifo de Portaxes, cunha combinación de 18 anéis concéntricos que acadan os 250 cm de diámetro nunha superficie de 270 metros cadrados. Ai, eu non me quero perder nada disto, Por iso estiven buscando unha ruta e mira que atopei. Outra vez, tomade nota de como chegar. Dende Tomiño, hai que coller a estrada Po 351, que conduce a Gondomar. Ao chegar ao alto de Couso, tomaremos un desvío a man dereita seguindo as indicacións dos cartéis. A estrada que conduce ao ecoparque remata nun aparcadoiro onde se atopa a caseta forestal. E aquí comeza a ruta que propoño. Ten unha distancia de pouco máis de 2 km, pasa polos dous petroglifos principais que nomeaches e comeza e remata en dous miradores. Ademais, hai un área de lecer onde podemos facer unha parada a metade de camiño. Hai que dicir que as mellores horas para observar os petroglifos son a primeira hora da mañá e a última da tarde, é dicir, cando o sol non incide directamente sobre as rochas. E trasladámonos agora ata a parroquia de Pinzás, xa que nela está a coñecida como Braña de Pinzás, dentro da Serra do Groba, que abarca tamén os concellos de Oia e Baiona e Gondomar. Esta zona trátase dunha ampla chaira húmida na que podemos atopar todo tipo de anfibios que habitan nos seus regatos en esta terra húmida. É precisamente por mor destes regatos e polo río Cereixo do que falamos antes. Adoitan pastar neste lugar gando en semiliberdade. E como Tomiño ten 15 parroquias, ímonos ata outra para descubrir máis recunchos. Ímonos ata Figueiró. E que hai aquí? Déixame adivinar, unha ruta. Como me coñeces, Miriam? O teu son as lendas, o meu as rutas. Por terceira e última vez hoxe, anotade como chegar. Dende a estrada Po 552, collemos o desvío cara a Figueiró. En as inmediacións da praza principal, onde se atopa o santuario de San Campio, comezan as indicacións da senda peonil, que parte dunha estrada asfaltada que percorre o lugar chamado Muiños. Continuamos ato remate da estrada asfaltada, onde se atopa un área de lecer, e ali comeza o percorrido da senda natural. Espera, soame de algo as indicacións. Creo que coñezo a ruta. É a da Pedra Furada, non? Exacto, esa que coñeces, xa verás por que se chama así, non? Sí, bueno, non ten tampouco moito misterio. É porque podemos atoparnos con pedras moldeadas polo vento e erosión, algunhas delas con formas curiosas. Por exemplo, cun furo no medio. Así é, concretamente esta ruta ten unha extensión dun 1,5 km. Kilómetro medio no que podemos gozar dunha paisaxe moi interesante e pararnos a contemplar esas rochas singulares, punto de atracción da ruta xunto coas vistas panorámicas. E bueno, creo que xa abonda de rutas de Tomiño por hoxe, non? Pero en Tomiño aínda hai moitas cousas interesantes por visitar, como a fortaleza. Sí, pero o noso tempo é limitado, así que che propoño unha cousa, Miriam. Deixar a outra meta de Tomiño que nos queda por descubrir pro próximo programa, que che parece? Pareceme boa idea, así podemos ir máis polo miúdo. Exacto, así que xa sabes, se queres saber que máis cousas podes ver en Tomiño, sintoniza a 106.0 da FM o vindeiro Benres. Bueno, non, sintoniza sempre. E así todas as mañás poderás seguir a información local na Radio Municipal do Porriño. Información que segue hoxe ata 2:30 do mediodía. Miriam, un placer contar con contigo un día máis. Un placer para min, ata a vindeira semana. O dito, non desconectes da radio, que tamén temos música da boa.